بسم الله الرحمن الرحيم. پتہ دل پتھر کیوں ہوتا ہے؟ جس پہ نہ قرآن اثر کرتا ہے، جس پہ نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ جس کی زبان میں نرمی آتی ہے، اس کا اثر راز پتہ کیا ہے؟ پہلا راز یہ ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور قرآن نے کتنے واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. جن لوگوں کے اندر وعدے کی پابندی نہ ہو، ان لوگوں پہ اللہ لعنت بھی کرتے ہیں، ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہی بات یہودیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے عہد و پیمان توڑے تو ان پہ لعنت بھی ہم نے کی اور ان کے دل بھی پتھر کر دی. اور مالک بن دینار، جس طرح دینار مہنگا ہے، مالک بن دینار کی ہر بات بھی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مہنگی ہوتی تھی. وہ کہا کرتے تھے، اذا وجدت قسوة فی قلبك ووهنا فی بدنك وحرمانا فی رزقك، جب تم دیکھو کہ دل پتھر ہو گیا ہے، جسم میں طاقت تو ہے لیکن لاغری اتنی ہے. وہ طاقت کیا ہے جسم میں جو گھر سے اٹھ کے تمہیں مسجد تک نہیں لے جا سکا؟ کون سی طاقت ہے؟ اور جب تم دیکھو کہ رزق کم ہی ہوتا جا رہا ہے، محروم تم ہوتے جا رہے ہو، فَعْلَمْ أَنَّكَ قَدْ تَكَلَّمْتَ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ، یقین کر لو ان تینوں باتوں کا اصل سبب یہ ہے، تم نے زبان ایسی باتوں کے بارے میں کھولی جس کا تیرا کوئی مقصد نہیں تھا. لا یعنی گفتگو کرنے سے، لغویات میں اپنے آپ کو لگانے سے دل بھی پتھر ہوتا ہے. انسان کے جسم میں لاغری آتی ہے اور انسان رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت میں سب سے پہلے امانت اٹھ جائے گی. کیا ہے یہ امانت؟ گفتگو امانت ہے. آپ کے اپنے معاملات جو ہیں، جو گھریلو معاملات امانت ہیں. اس لیے سلف کہا کرتے تھے، جس شخص کو پیٹ کی بیماری ہے اس کا دل بھی پتھر ہوگا. کسی نے پوچھا کہ اس میں دل اور پیٹ کا کیا آپس میں معاملہ؟ کہا، ایک وہ بیماری ہوتی ہے پیٹ میں درد ہو، ایک وہ بیماری ہوتی ہے کہ پیٹ میں کچھ چیز جائے تو وہ ہضم نہیں کرتا، یہ جسمانی بیماری ہے. میں جس بیماری کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے پیٹ میں کچھ چیز رہتی نہیں ہے، باپ کی بات ہو، ماں کی بات ہو، بیٹی کی بات ہو، اچھی بات ہو یا بری بات ہو، ایک لمحے کے بعد دنیا کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے. یہ شخص پتھر دل ہوگا. کیوں؟ یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. اور خصوصاً اس سے بڑی خیانت یہ ہے کہ بیوی کے معاملات کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشر الناس منزلۃ، سب سے بدترین مقام پہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، پھر جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. یہ سب سے بدترین انسان ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیے، کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. سفر پہ جانا ہوتا، کیا اذا سافر ورا بغیری، سفر پہ نکلے، ادھر جانا ہے، کچھ دیر کے بعد مڑ جاتے. کیوں؟ دشمن کی چال سے بچنے کے لیے. استعینوا فی قضاء حوائجکم بالکتمان، اللہ سے مدد طلب کرو اپنے معاملات کو چھپا کر. جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ کبھی چین نہیں حاصل کرتا.